الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے ذہنی آزمائش، اور آج مقابلہ ہے باب المدینہ مکی اور نواب شاہ کی ٹیموں کے درمیان. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہے اور ایک ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ناک آؤٹ راؤنڈز ہیں. آج دیکھنا ہے کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے جاتے ہیں یا نواب شاہ کے. آپ سے گزارش ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنی رائے بھی دیجئے، بتائیے کہ باب المدینہ یا نواب شاہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. مدری چل کے ناظرین، سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے بھی ایک سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام تک کون صحیح جواب ہمیں دے دیتا ہے. جی سوال آج کا کیا ہے، آئیے ذرا نوٹ کیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا سوال کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ کیا کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سارے ایسے بھی اسلامی بھائی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم والدین کی پراپر خدمت نہیں کر سکے، ان کی دعائیں نہیں لے سکے. بعض اوقات والدین ناراض ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب کیا طریقہ ہے والدین کو راضی کرنے کا؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، تلاش کیجئے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مقابلے کو بھی لے کر آگے چلتے ہیں. جی امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پری کوارٹر فائنل آپ نے بدھ کی رات کو دیکھا، اس پری کوارٹر فائنل میں کس ٹیم نے کامیابی حاصل کی، کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی اور کون سی ٹیم پیچھے رہی. یاد رہے کہ ایک شاندار مقابلہ کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوا، اور پھر کس ٹیم نے کامیابی حاصل کی آپ کو دکھاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، مقابلہ ہے کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. علم نور ہے. بچہ یا بچی کے عقیقے میں جانوروں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرمائیے. افضل یہ ہے کہ بچے کے لیے دو جانور ہوں اور بچی کے لیے ایک جانور. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ سورہ فجر اور سورہ عصر. جواب درست دے دیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے، یہ اسی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. ذات حسن سے اور ملیں گے نام دو. غلطی ہو گئی ہے جناب، سفر کرنا ہے مگر اکیلے. شک نمبر پسند کیجئے. نمبر چار. نمبر چار درست تلفظ کا انتخاب کرے، 31 یا 31؟ 31. آپ نے کہا 31. جواب درست دے دیا ہے. نمبر آپ پسند کریں گے. نمبر ایک. نمبر ایک. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی باری ہے. نمبر دس. نمبر دس. کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ مسجد نبوی. جواب میں غلطی ہو گئی ہے. نمبر پھر پسند کیجئے جناب. 12 نمبر. جس گھر میں تصویر کتا اور جنوب ہو، اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست دے دیا. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے، ذوالحجہ، دو نمبر حاصل کر لیے. رحیم یار خان والے آگے بڑھتے ہوئے دکھائیے. جی بتائیے. موت کا تصور. جواب درست دے دیا. امیزنگ، انبلیویبل. ناظرین صحیح جواب دے دیا ہے. رحیم یار خان کی ٹیم نے چونکا دیا. 41 نمبر رہے رحیم یار خان والوں کے. 5 نمبر سے آج رحیم یار خان والے کوارٹر فائنل کی طرف چلے گئے ہیں. جی بندے چل کے ناظرین، نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کریں گے، کہاں سے آئے ہیں اور کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. باری باری اپنا نام اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. محمد ابو بکر اتاری جامعت المدینہ نواب شاہ. جی آصف علی سلطانی جامعت المدینہ نواب شاہ ماشاء اللہ درجہ خامسہ کا طالب علم. جی عبد الشکور فرام قائد عام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نواب شاہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ. الیکٹریکل انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے طالب علم بھی آج آئے ہیں ہمارے سلسلے میں. جناب باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی محمد احسن شہزاد اتاری باب المدینہ فیضان مدینہ مرکزی جامعہ المدینہ طالب. ماشاء اللہ. جی محمد الیاس اتاری دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی احتیاط باکس. جی جناب مدنی احتیاط باکس کے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں. جی تیسرے غلام قادر بن محمد اکرم جامعت النور درجہ سادسہ کے طالب علم باب المدینہ کراچی. ماشاء اللہ جامعت النور کے طالب علم بھی آئے ہیں. مدنی چل کے ناظرین نواب شاہ اور باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو چکا ہے. آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے عشق کے بول مضامین قرآن سفر ہے مگر اکیلے تحریر کیجئے اور درست کیجئے. دیکھنا یہ ہے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. مدری چل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جہاں دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں وہاں مدری قافلہ مجلس نے ہمارے ساتھ یوں سمجھیے ایک اور شفقت فرمائی ہے. مختلف کورسز کے اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ ان کا بھی تھوڑی دیر بعد تعارف بھی لیں گے کہ کچھ کورسز کے بارے میں بھی معلومات لیں گے اور اللہ نے چاہا اچھی کارکردگی پر انہیں پیارے پیارے تحائف بھی دیں گے. شروع کرتے پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی سوال ہے نواب شاہ والوں سے جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو کیسے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. یہاں بڑی بڑی سواریاں لوگ تلاش کرتے ہیں پسند کرتے ہیں جنتی کیسے جائیں گے. دو صورتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے ان کے لیے اعلی قسم کے گھوڑے اور سواریاں پیش کی جائیں گی اور جہاں چاہیں گے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ جنتی جب باہم ملنا چاہیں گے آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. بتائیں چوڑی دار پائجامہ پہننا کیسا ہے. بہت سارے اسلامی بھائی بھی چوڑی دار پائجامہ پہنتے ہیں. ہند میں میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں. ذرا غور سے اس کا جواب سنیے. اس سوال کے جواب میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ فاسقین کی وضع ہے. تو کیا کرنا چاہیے پہن سکتے نہیں پہن سکتے. اس کو نہیں پہننا چاہیے. چوڑی دار پائجامہ پہننا منع ہے کہ وضع فاسقوں کی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا سوال کے جواب میں. ان کا جواب بھی درست ہے لیکن اب چوڑی دار پائجامے والے سوچ لیں کہ ہمیں یہ لباس نہیں پہننا ہے. بتائیں قمیض میں سونے چاندی کے بٹن لگانا کیسا ہے. قمیض میں سونا چاندی کے بٹن لگانا جو جائز ہے اسی طرح بحر شریف میں مفتی محمد امجدائی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جبکہ زنجیر نما نہ ہو. اگر زنجیر نما ہو تو پھر جائز نہیں ہے کیونکہ یہ زیور کے حکم میں آئیں گے اور زیور پہننا مرد کو حرام ہے. جی جناب بٹن سونے اور چاندی کے لگائے جا سکتے ہیں مگر ساتھ زنجیر نہ ہو کیونکہ جب زنجیر والے بٹن ہوں گے تو ان کا استعمال ناجائز ہے کہ یہ زنجیر زیور کے حکم میں ہے جس کا استعمال مرد کو ناجائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. شلوار یا پاجامے کو نیفے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا. اسی طرح پینٹ لمبی ہونے کی وجہ سے نیچے سے لوگ پینٹ کو طے کر لیتے ہیں اس کو اس طرح طے کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے. شلوار کو نیچے سے یا نیفے سے فولڈ کرنا اور پینٹ کو فولڈ کرنا یہ کفے صوب کے حکم ہے اور کفے صوب نماز میں مکروہ تحریمی ہے. نماز واجب الادہ ہوگی. نماز میں کفے صوب یعنی کپڑوں کو اس طرح فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یاد رہے کچھ لوگ اس لیے اس کو کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا پاجامہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے تو یا تو نیفے سے اڑس لیتے ہیں یا نیچے سے پاجامے کو ہی فولڈ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمیں اپنا لباس ہی ایسا سلوانا چاہیے کہ وہ ٹخنوں سے اونچا ہو چاہے وہ پینٹ ہو یا شلوار یا پاجامہ ہو. لیکن اب اگر آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے آپ نماز میں اس کو فولڈ نہیں کر سکتے، فولڈ کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی نماز واجب الادا ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. آپ ذرا غور کریں مدنی چل کے ناظرین، کتنے سارے شرعی مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے چلے جا رہے ہیں اور سلسلہ بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں. عقیقے کی جانور کی کھال کا کیا حکم ہے؟ حقیقی جانور کی قربانی اور گوشت کا وہی حکم بیان کیا گیا جو قربانی گوشت پوسٹ کا حکم بیان کیا گیا، یعنی اس کی کال کو کسی ایسی چیز سے بدل کر جو نفع اٹھایا جا سکے، یا مسکین کو دے دی جائے یا مسجد مدرسہ وغیرہ میں دے دی جائے. بڑی تیزی سے جواب دیا مگر درست جواب دے دیا جناب. جواب درست ہے. کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھنے کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانے عالی شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے یا شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. جی جناب، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ لنچ اور ڈنر میں شیطان بھی شامل ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کیا کریں. جواب درست دے دیا ہے. حقیقے کا ایک اور سوال کر لیتے جناب آپ سے، بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ حقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں؟ حقیقی جانور کی جو ہڈیاں یہ توڑی نہ جائے بلکہ اس پہ سر گوشت اتار لیا جائے، کیونکہ یہ بچے کی نیک سلامتی کی فال ہے. البتہ اگر توڑ دی بھی جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہڈیاں توڑ بھی دی جائیں گوشت بناتے وقت تو حرج نہیں، لیکن اگر ہڈیوں کو سلامت رہ کر گوشت اتار لیا جائے تو یہ بچے کی سلامتی کے لیے نیک فال ہے. جواب درست دے دیا ہے. مسجد آباد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مسجد کو نماز اور ذکر اللہ کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. جس طرح سے غائب شخص اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، رب کریم اس پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مسجد کو ذکر اور نماز کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے. جواب درست دے دیا ہے. واقعی مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے مگر اسے آباد کرنا یہ بڑا ضروری ہے. شاعر لکھتا ہے نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ کریم ہمیں مسجدیں بنانا بھی نصیب فرمائے اور اسے آباد کرنا بھی نصیب فرمائے. بتائیے، کتا جسم سے چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کتا اگر جسم سے چھو جائے اگر چتر ہو تب بھی کپڑے ناپاک نہ ہوں گے، البتہ کتے کا لعاب ناپاک ہے. کتے کا لعاب ناپاک ہے، حالانکہ جسم سے اگر کتا چھو جائے اگرچہ اس کا جسم تر ہو گیلا ہو پھر بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہو یا ایک دن کا بچہ ہو تو اس کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے انسان کا پیشاب ناپاک ہے. ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بچہ ہے اس کے پیشاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں جناب، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، احتیاط کرنی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. پانچ سوال ہو گئے ہیں، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے. چلیں یہاں والوں سے پوچھتے ہیں، آج تو بہت سارے کورسز کے اسلامی بھائی آئے ہیں، کون صحیح جواب دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے؟ یوسف باپو آج سوال کریں گے. کس کس سے جواب دینا ہے؟ چلے جناب دیکھیں کون. اچھا، غلط جواب دینے پر آج تو ویسی قافلہ مجلس، مدنی قافلہ مجلس آئی ہوئی ہے تو ہاتھوں ہاتھ گرفتاری ہو جائے گی. آج تو کورسز ڈبل ہو جائیں گے. ہاں، ڈبل کورس ہو جائے گا. جو 12 دن میں ہے وہ ڈبل 12 دن کرے گا، جو 30 دن میں ہے وہ ڈبل 30 دن. جواب درست دینے پہ تحفے بھی انشاءاللہ مدینے سے بھرپور انشاءاللہ. سبحان اللہ. سوال یہ ہے، کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالا بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آسان سوال آ گیا. چلے جناب، چلے ہماری مدری قافلہ مجلس کے کسی اسلامی بھائی سے لیں یہ جو کورسز میں آئے ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام القطاری مرکزی جامعہ المدینہ جامع المدینہ سے اور 12 روزہ اصلاح اعمال کورس میں شرکت کی. اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کا جو سونے کا پرنالا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. آپ نے کہا میزاب رحمت کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ, مبارک پانیوں کا مجموعہ, عطر مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اسی میزاب رحمت پر ہے, کون سنائے گا؟ پہلا مصرع بھی پڑھ دیتا ہوں. چلیں, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. کوئی ہے جو سنائے؟ ارے چلے بھائی, اب آپ کے ہاتھ میں کچھ سوال ہے وہی پورا کر لیں. آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. حدیث مبارکہ میں ہے, تین بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیں وہ کون کون سی تین بیماریاں ہیں؟ چلیں جی, خاموشی چھائی ہوئی ہے. تین بیماریاں لوگ ہر بیماری کو ویسے تو ہمیں بیماری پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مگر تین بیماریوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا. چلے کون جواب دیں گے؟ محمد جمیل نواز اتاری ناروال سے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بخار ہے, اشوب چشم اور نزلہ. جی باپو, اگر دو صحیح ہو تو جواب صحیح کر دیجیے گا. چلیں, آپ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. تیسری بتا دوں, پہلی زکام, کھجلی اور آشوب چشم, ان کا جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ. چلیں, بیماری ویسے بھی گناہوں کا کفارہ ہے, صبر کر کے. ماہنامہ فیضان مدینہ, مبارک پانیوں کا مجموعہ, تسبیح ہے مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر بھی نصیب فرمائے. تحائف بڑھتے جا رہے ہیں. اب چھٹا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق کس طرح بیان فرمایا؟ مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق میرے آقا نے کس طرح بیان فرمایا؟ بیننا و بین المنافقین شہود العتمت و صبح لا یستطیعون معه. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے ان منافقین کے درمیان فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا فرق بیان کیا گیا ہے, کیونکہ یہ ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. جی, منافق ان دو نمازوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ فرق ہے مومن اور منافق میں, فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو باجماعت پڑھتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. فرض نماز پڑھنے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو فرض نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بنتی ہے نمازیں. نمازیں ایک دوسرے کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہیں, جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. بتائیے ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ چمچ سے کھانے والے, کانٹے چھری سے کھانے والے, ذرا غور سے سن لیں. میرے آقا کی سنت پر عمل کرو تو کیا کیا ملتا ہے؟ ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. ہاتھ سے کھانے کے طبی فوائد یہ ہیں کہ جو بھی جراثیم ہیں ہاتھ میں رطوبت ہیں وہ شامل ہو مادے میں شامل ہو جاتے ہیں اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. جراثیم شامل ہوں گے تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ جراثیم تو بیمار کر دیں گے. ہاضمہ رطوبت. اچھا اچھا. ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کی انگلیوں سے خاص قسم کی ہاضم رطوبت نکلتی ہے. ایک ایسی سمجھیے کہ ایک مادہ نکلتا ہے جو جسم سے انسولین کم نہیں ہونے دیتی, اور اس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں. چلے جناب, اب ہاتھ سے کھانا کھانے کی ویسے سنت کی نیت سے نیت ہونی چاہیے, طبی فوائد ایک ضمنی فائدہ ہے. اچھا بتائیں, کیا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ کھانا اللہ عزوجل کی بہت پیاری نعمت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. حلال کھانا شریعت و سنت کے مطابق اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حلال کھانا کھایا جائے تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. جبھی تو امیر علیہ سنت ہمیں اچھی نیتوں کا ذہن دیتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کھانا کھاتے وقت کیا نیت کریں. سب سے پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, یعنی جو آپ کھانا کھائیں مجھے یا اللہ اس سے جو قوت ملے گی میں اس کو عبادت پر, نماز پر اور دیگر عبادتوں پر, والدین کی اطاعت پر خرچ کروں گا, تو یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. پھر مزید نیتیں شامل کر لیں, بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤں گا, سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا, ہر ایک دو لقموں پر یا واجد کہوں گا, برتن کو صاف بھی کروں گا. اب مدنی ماحول میں آ جائیں نا, مدنی قافلے میں, تو بہت کچھ آپ پریکٹیکل بھی کرتے چلے جائیں گے. آٹھواں سوال ہے, حدیث پاک کے مطابق بتائیں دوزخ میں کتنی وادیاں ہوں گی؟ چلو چلو سمیٹ لو. حدیث پاک کے مطابق دوزخ میں 70,000 وادیاں, ان 70,000 وادیوں میں 70,000 گھاٹیاں, 70,000 اژدہے اور 70,000 بچھونگے کافر اور منافقوں, ان میں ضرور پہنچنا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ذرا غور تو کیجئے, حدیث شریف میں ہے کہ دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں, ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں, ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے اور 70,000 بچھو ہیں. ہر کافر اور منافق کو ان گھاٹیوں میں پہنچنا ضرور ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاسد یعنی حسد کرنے والے کی تین نشانیاں بتائیں. حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کی موجودگی میں اس کی چاپلوسی کرتا ہے, اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرتا ہے, اور اس پر اسے جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے. کتنی بری عادت ہے, ویسے دل میں حسد ہے مگر سامنے چاپلوسی کرتا ہے, پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس پر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ اس بری عادت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جواب درست دے دیا ہے. آٹھواں سوال ہوگا جس میں تین, نواں سوال ہوگا جس میں تین آپشن بھی ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقراء امیروں سے کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ 600, 500 یا 200؟ مدد کا آپشن بھی ہے, آپ ایک مدد لے سکتے ہیں پورے سلسلے میں. مدد دینے والے ہاتھ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں. 500 سال پہلے آپ نے کہا, 500 سال. آپشن دو بھی موجود تھے, 600 یا 200 سال, مگر آپ نے 500 کہا. جواب بالکل درست دے دیا. سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف بخشا؟ 7 مہینے, 8 مہینے یا 5 مہینے؟ آپ بھی مدد لے سکتے ہیں. سیدنا ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف میرے آقا نے کتنے مہینے تک بخشا تھا؟ 7, 8 یا 5؟ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. 7 مہینے تک. مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, 7 مہینے کہا. جواب درست دے دیا ہے. مسجد عائشہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد نمرہ, مسجد جعرانہ یا مسجد تنعیم؟ مسجد تنعیم. یاد رہے مکے میں ایک مسجد نمرہ بھی ہے جو تو عرفات میں ہے, مسجد جعرانہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, اور مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے, مگر آپ نے مسجد تنعیم کہا, جو کہ آپ کا جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے. عیدین کی رات قیام کیا, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہاں عیدین سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تین آپشن آپ کے پاس ہیں, عید الفطر اور 12 ربیع الاول, یوم جمعہ اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہاں بھی عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جی جناب, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غالباً دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, سارے کے سارے دونوں ٹیموں نے جواب درست دیے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ منچ امتحان ہے عجیب. 20 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 20 ہی نمبر ہیں نواب شاہ کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. نواب شاہ والوں کی پہلے باری آئے گی جناب. عشق کے بول میں 5-5 اشعار ہیں, ایک ایک مصرع سنائیں گے اور دوسرا آپ نے خود پورا کرنا ہوگا. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا, اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا, جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو, ساتھ اتنا بھی میرے رفقا نے نہ دیا. ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا, جواب یہ بھی درست ہے. کھلے ہیں دیدائے اشاق خواب مرگ میں بھی, کہ اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں. اس نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں میں, جواب درست دے دیا ہے. وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز, قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں. قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, جواب درست دے دیا ہے. بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا, خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا یا کرتا. خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا یا کرتا, جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت, آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا, جواب درست دے دیا ہے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے, وہ حسن دیا ایسا طرح دار بنایا. وہ حسن دیا ایسا طرح دار بنایا, بالکل درست دے دیا ہے. ثانی اسنین ہے ابو بکر خدا میرا گواہ, حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق. حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق, یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے, ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بالکل شاندار تیاری کر کے آئے ہیں جناب, کوئی غلطی دونوں ٹیموں نے نہیں کی ہے. اب چلیں آپ سے کوئی شعر پوچھتے ہیں, کون جواب دے گا؟ آپ سے شعر پوچھتے ہیں جناب. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل. آسان شعر پوچھ لیے, چلے ہماری مدنی قافلہ مجلس والے آئے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جب سے ہے کوثر و سلسبیل. چلیں جناب یہ شعر بھی اسی کلام کا ہے, کون سنائے گا؟ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلزمین, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. چلے اسی کلام کا ایک اور شعر, جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. چلیں. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ, دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں, چلتے اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی تیس تیس نمبر ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. مضامین قرآن سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس, بہت خوبصورت مضامین بیان کیے جاتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سوال میں آیتیں پوچھی جائیں وہ کم از کم آیت نمبر اور سورت کا نام لکھ لیجئے گا تاکہ آپ بھی بعد میں پڑھیں اور پتہ چلے کہ رب نے اپنے مبارک کلام میں ہمارے لیے کتنی پیاری پیاری باتیں عطا فرمائی ہیں. سوال ہے نواب شاہ والوں سے, سورہ بقرہ کا خلاصہ کتنے اور کون کون سے حصے میں بیان کیے گئے؟ چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو. سورۃ البقرہ کا خلاصہ دو حصوں میں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے 152 تک سابقہ امتوں سے خطاب ہے, بنی امت مسلمہ, سابقہ امت مسلمہ سے بنی اسرائیل کی. اور جبکہ دوسرا رخ جو بیان کیا گیا ہے وہ 153 سے لے کر 286 آیت نمبر تک موجودہ امت یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے. بہت خوبصورت جواب دیا ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی اور کون کون سی قسمیں بیان کی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ عزوجل نے انسان کی تین قسمیں بیان کی ہیں, مومن کافر منافق. مومن کافر منافق تین قسمیں قرآن میں بیان کی گئی سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں, جواب درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی ہے, فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ جو فرد ایک نیکی لائے اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں کافروں کی جان نکالنے سے متعلق کیا بیان آیا ہے؟ جب کافروں کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرم کا. اللہ اللہ اللہ, جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا, جواب درست دے دیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں کس کی ہرزہ سرائی کا جواب دیا گیا ہے؟ ان کافروں کی حضرت سرائی کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کفار مکہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی نو مسلم مراد یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر لوگوں کو سناتے ہیں. استغفر اللہ, یہ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہرزہ سرائی کرتے مگر قرآن اس کا جواب دیتا. دنیا کا دستور تو یہ ہے نا کہ کوئی کسی کے خلاف کہے تو وہ بندہ جواب دیتا ہے, مگر میرے نبی کی شان دیکھیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تو کئی ایسے مواقع ہیں جب قرآن نے اس کا جواب دیا, جواب درست دے دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, یعنی اللہ عز و جل کی قضاء و قدر میں جو تے ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا, اور انسان کا نامہ اعمال اس کے لیے کھلی کتاب ہے. روز قیامت اللہ عز و جل انسان کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو, آج کے دن تم ہی اپنے احتساب کے لیے کافی ہو. اپنا نامہ اعمال پڑھو, آج تم خود ہی اپنے احتساب کرنے کے لیے کافی ہو. اللہ کریم ہمیں سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال بھی عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ مضامین قرآن سیگمنٹ میں بھی کسی نے غلطی نہیں کی ہے. اٹس انبلیویبل. یعنی یہ دونوں ٹیمیں بڑی شاندار ہیں. اب مجھے تو ایک کہتے ہیں نا دل میں رنج ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اتنی دو شاندار ٹیمیں ہمارے پاس ہیں اور کسی ایک کو آج جدا ہونا پڑے گا. میرا بس چلے تو میں ان دونوں کو آگے لے کر جاؤں. اٹس امیزنگ کہ اتنی شاندار تیاری ہے, کیونکہ اگلے جو سیگمنٹ ہیں وہ ان کے نصاب سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں عموماً, اور اس میں غلطی ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو یعنی اب تیاری کا کام پورا ہو گیا, اب نصیب کی باری اور شاید دعاؤں کا جو ہے وہ ثمرہ نظر آنا ہے. چلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی کوئی غلطی اب تک نہیں کی ہے. 36 نمبر ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے ایک ایک اسلامی بھائی اپنی ٹیموں سے نکل کر دوسری ٹیم کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ سفر کرنا ہے اکیلے, مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی باری ہوگی نواب شاہ والوں کی. نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں. نواب شاہ کے اسلامی بھائی نمبر پسند کریں گے. جی پانچ نمبر. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو کون سا عمل کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, وہ کون سا عمل ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو کون سا عمل کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پرتباک طریقے سے ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. میں دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر ماشاء اللہ جب سے جواب دے رہے ہیں بڑے شاندار اور بڑے زبردست, لیکن یہاں ابو بکر آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہاں درود پاک اگر دو مسلمان آپس میں ملیں مصافحہ کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں. چار نمبر. امیر اہل سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا عین سے ہوتی ہے. عین سے ابتدا ہوتی ہے اس رسالے کی. عاشق نام مراد. جی عاشق نام مراد. عاشق نام مراد کیا یہ بھی کوئی رسالہ ہے؟ میرے پاس تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب لکھا تھا. عاشق اکبر تھا, عاشق نام مراد نہیں ہے کوئی رسالہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے ہمارے نواب شاہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے. جی نمبر 11. نمبر 11. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے؟ رمضان المبارک. آپ نے کہا رمضان المبارک. یاد رہے سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے. کمال کا سلسلہ ہے. کوئی غلطی نہیں ہو رہی تھی اور اب لگاتار غلطیاں ہو رہی ہیں. باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے. 12 نمبر. درست تلفظ کا انتخاب کریں, استقبال یا استقبال؟ استقبال. آپ نے کہا استقبال. جواب درست دے دیا ہے. کافی دیر سے درست کہنے کے لیے میں بھی ترس رہا تھا, اب آخر کار درست جواب آ گیا ہے. نواب شاہ والے نمبر پسند کریں. ایک نمبر. ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ احرام باندھنے سے لے کر عید کے تیسرے دن عصر سے پہلے تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق جو ہے وہ 9, 10, 11, 12 اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے, جن دنوں میں ہم نمازوں کے بعد تکبیر بھی پڑھتے ہیں, اس کا حج سے بظاہر کوئی تعلق نہیں. دنیا بھر کے مسلمان ایام تشریق میں یہ برکتیں لوٹتے ہیں. ایام حج جو ہیں وہ اگر آپ نے بیان کرنا سمجھے ہوں گے تو غلطی ہو گئی ہے. باری اب ہے ہمارے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی. چھ نمبر تشدید کسے کہتے ہیں؟ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جی جناب, تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں, جو عموماً آپ نے قاعدے کے اندر اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ دیکھا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے. اب باری ہے دوبارہ نواب شاہ والوں کی. نمبر پسند کریں. 15 نمبر. قرآن پاک کی سورہ قمر میں جو شق القمر آیا اس سے کیا مراد ہے؟ شق القمر سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں جو شق القمر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. قرب قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے. شق القمر سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جس میں آپ نے چاند کو دو حصے کر کے دکھایا. اللہ اکبر, لگتا ہے نظر لگ گئی ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. نمبر پسند کریں گے. 7 نمبر. 7 نمبر. آپ سب ہمت میں رہیں, باری باری دھڑا دھڑ غلطیاں کر رہے ہیں. تھوڑا سکون سے سوال سننے اور بڑے آسان سے اس میں تو سوال ہوا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قربانی کے مسائل اور فضائل پر امیر علیہ سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ ابلغ گھوڑے سوار. آپ کو تو لگتا ہے مکتبۃ المدینہ میں جا کے یہ بیٹھنا پڑے گا. دونوں سوال آپ سے رسالے کے آئے ہیں مگر دوسرا جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. نواب شاہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر آٹھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام. مدد بھی نہیں لے سکتے, مشورہ بھی نہیں لے سکتے, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. ان کا نام عمران تھا, حضرت عمران. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر تین. امیر علیہ سنت کے اس رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا میم سے ہوتی ہے. کوئی سے دو نام بتائیں. مدینے کی مچھلی اور مردے کی بے بسی. جواب درست دے دیا ہے. آپ چلیں گے نواب شاہ والوں کی طرف. نمبر بتائیں گے. نمبر دس. سے پہلے آپ سے سوال ہے, آپ مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہیں؟ بہت دیر ہو گئی آپ کو مسکراتے, تھوڑا سیریس نہ رہیں, ایزی ہو جائیں. چلے جناب, نمبر دس کے پیچھے سوال بتائیں. فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ دل ہی دل میں چاہیں تو پوری فجر کی اذان دے دیں, حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا فجر کا, لیکن سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے. 17. آپ نے کہا 17. جواب درست دے دیا ہے. دیکھیں مسکرائے تو جواب بھی درست آیا نا. چلے جناب, باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر دو. جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. اس سفر ہے مگر اکیلے نے مقابلے میں بڑا فرق ڈال دیا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر جائیں, تشریف بھی رکھیں. اب جو نمبر باقی ہیں ان سے یا موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں, نمبر دکھائے جائیں. جی جناب, ہمیں ذرا 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیں. جی باپو, کون جواب دے گا یہ سوال کا؟ عورت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اسلامی بہنیں اس سوال کا جواب ذرا غور سے سن لیں. عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز. اب غور کر لیں اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. آپ ذرا بتائیے کون سا نمبر باقی رہ گیا ہے. 13 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ امام مالک کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت البقیع میں. آپ نے کہا جنت البقیع. جواب درست دے دیا ہے. ایک سوال اور باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں 14 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. وہ کون تھے جنہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے بھر کی مدت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بن برخیہ. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے اسکور بورڈ بھی ہم دیکھیں گے اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہوں پر تشریف لے آئے. انشاءاللہ نعت شریف بھی سننی ہے, فکر مدینہ بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی تشریف لائیے. عابد باپو آ جائیں. فکر مدینہ آپ نے کرانی. اسکور بورڈ دیکھ رہے ہیں ہم اور اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 46 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مکی اور 38 نمبر ہے نواب شاہ. 8 نمبر کا فرق ہو گیا ہے مدری چینل کے ناظرین. اچھا ہمارے ساتھ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں, میں چاہتا ہوں ان سے کچھ مجلس کا تعارف بھی لیتے ہیں اور کچھ معلومات لیتے ہیں. نعیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. نعیم بھائی کو مائک ذرا دیجیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعیم بھائی یہ بتائیں کہ آج کس کس کورس کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں؟ ہمارے ساتھ اصلاح اعمال کورس, یہ 12 دن کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور مختلف شہروں اور مختلف ممالک سے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کورس کرنے بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 12 دن کا کورس ہے اور یہ جاری ہے. اچھا اس کورس کو اگر کوئی اور اسلامی بھائی کرنا چاہیں تو یہ کب ہو سکتا ہے, کہاں ان کو کورس مل سکتا ہے, کچھ اس بارے میں بتائیں. کورس کی تعریف ہے تو امیر علیہ سنت کی زبانی ہم نے بہت سنی ہے. مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت بہت زیادہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں. جی جی 17 مارچ دوبارہ سے ایک کورس شروع ہو رہا ہے اور آج بھی ایک کورس شروع ہوا ہے ماشاءاللہ. یعنی 12 دن کا کورس جی. ہے. اگر باب المدینہ کراچی میں کوئی دیکھ رہا ہو اور وہ چاہے کورس میں شامل ہو جائے تو وہ آج بھی ہو سکتے ہیں؟ جی جی. اچھا, اور ورنہ 17 مارچ سے دوبارہ بھی ہو سکتا جی ہے جی. ماشاءاللہ. چلیں, کورس کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور یہ بڑا ہی پیارا اصلاح اعمال, اس کا نام ہی اتنا اچھا ہے مدری چل کے ناظرین. عبادت کا شوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہوں, خوف خدا اور عشق رسول بڑھانا چاہتے ہوں, نمازوں میں خشوع و خضوع پانا چاہتے ہوں, یہ 12 دن کا ون آف امیزنگ بہت خوبصورت کورس ہے. ضرور اسے پورا کیجئے, برکتیں لوٹئے. اچھا اس کی کوئی شرائط بھی ہیں, کون کر سکتا ہے کورس کون نہیں کر سکتا, عمر وغیرہ کی قید یا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے, اس بارے میں کچھ بتا دیں؟ جی اصلاح اعمال جو کورس ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 سال کی ہو. اچھا اب اگر کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار نہیں ہے تو وہ کون سا کورس کر سکتا ہے؟ اس کے لیے 12 مدنی کام کورس یہ 26 دن کا شروع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ جی جی. ارے واہ, وہ کب ہو رہا ہے, اس کی کوئی تاریخ بھی دے دیں؟ اس کی بھی تاریخ 17 مارچ. ویری گڈ. 26 دن کا 12 مدنی کام کورس, یعنی مجھے لگتا ہے وہ اگر کوئی کورس کرے گا تو مدنی کام کرنا سیکھ جائے گا, دعوت اسلامی کا کام کرنا آسان ہو جائیں گے اس کے لیے. وہ تمام مساجد کے اندر مدنی کام بھی کر سکتا ہے, درس بیان, سنتیں, آداب, مدنی قافلوں میں سفر کرانے کے طریقے. واہ بھائی, علاقائی دورہ یعنی کہ مدنی دورہ. چلیں جناب, اب 12 مدنی کام اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ کورس موجود ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو سوالات پر تو کچھ ہم تحائف دے ہی رہے ہیں, میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی ہو تو وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو انہیں بھی ہم کچھ تبرکات پیش کریں, اگر آپ بتائیں کچھ. جی یہاں پر جو مختلف درجے حاضر ہیں, فیضان نماز کورس, ان کی جو کارکردگی ہے ان کے معلم آپ کو بتائیں گے. جی اگر آپ ان کے جی ذریعے سے سننا. فیضان نماز کورس کے معلم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ, آپ کے درجے میں کسی کی شاندار کارکردگی ہو تو ہم چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور انہیں ہم کچھ تحفہ بھی پیش کریں. جی تھوڑا سا آگے تشریف لیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. الحمد للہ عز و جل, سات دن کا فیضان نماز کورس کروانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں کو مدنی قاعدے کے ابتدائی سات اسباق پڑھانے کی ترکیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ کورس میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ ویسے تو سارے اسلامی بھائی تحفہ لینا چاہتے ہوں گے، لیکن کسی ایک کی اگر کارکردگی نمایاں ہو تو آپ ارشاد فرما دیں. جس میں الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. جی. اس درجے میں جو کل ہی مکمل ہوئے اس میں 12 اسلامی بھائی ممتاز ماں شرف آنے کی سعادت حاصل کی ہے. صحیح ہے. تو 12 میں سے سب سے پہلے نمبر پہ کس کا تھا؟ 12 میں سے سب سے پہلے نمبر میں جو ہے 3 اسلامی بھائی جنہوں نے مکمل نمبر حاصل کیے، 200 میں سے مکمل 200. ارے ارے ارے، اب ان 3 میں سے تو کسی کو بھی دوسرے نمبر پہ نہیں کر سکتے. چلیں بھائی، تینوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی، اگلے کورس کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں. آپ کون سا کورس کرواتے ہیں؟ فیضان اصلاح اعمال کورس. اچھا، ماشاءاللہ. اس میں الحمدللہ 20 اسلامی بھائی ہیں جو امامت کورس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں اور یہ 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کورس جاری ہے؟ جی الحمدللہ، آج 9 دن ہے اور 9 دن کی کارکردگی یہ ہے کہ ان میں سے ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی پورے جدول میں کوئی بھی غیر حاضری نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ان کا نام محمد بلال اتاری ہے. چلے بھائی، محمد بلال بھائی بھی ماشاءاللہ آگے آ جائیں اور اپنا تحفہ لے لیں ماشاءاللہ. غالباً آج انہوں نے شعر بھی سنایا ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہ تہجد میں جگانے کی بھی ذمہ داری انہوں نے خود ماشاءاللہ لی ہوئی ہے. سب کو جگاتے بھی ہیں. اشراق، چاشت، توابین، مدنی درس. اب تو لگتا ہے کوئٹہ بھی جاگے گا انشاءاللہ. مدنی کاموں میں اور برکتیں آئیں گی ماشاءاللہ. انہیں بھی تحفہ پیش کریں. اللہ خوش رکھے، اللہ کو سلامت رکھے. چلیں جناب، ہوئے کورسز والے؟ چلے ماشاءاللہ، صحائف ہو گئے الحمدللہ. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دعوت اسلامی میں پیارے پیارے مدنی کورسز ہو رہے ہیں جو ہماری اصلاح اعمال کے لیے ہیں، ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، بہت سارے لوگ بہت سارے کورسز کرتے ہیں، کچھ مدنی کورسز بھی کر کے اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا لم یاتی نظیرک فی نور لم یاتی نظیرک فی نور مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نور لم یاتی نظیرک فی نور مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو ری سر تو جگ راج کو تاج تو ری سر تو ہے تجھ کو جگ تو سرا جانا ہے تجھ کو جگ تو سرا جانا لم یاتی نظیر کفی نور البحر سو نگر الا نہیں

جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، باوضو رہنے والا مدنی انعام، نظریں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، قرض ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کرنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل اداری سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام۔ جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں، اور جن پر عمل نہیں ہوا عمل کرنے کا ذہن بنائیں۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی فکر مدینہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ مدنی شرح کے ناظرین، روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور مدنی انعامات پر عمل بھی کریں گے۔ آئیے انشاءاللہ اب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، ہم پوری فیملی ہمارے گھر میں ہم پروگرام کو دیکھتے ہیں، کبھی ریپیٹ میں دیکھتے ہیں، کبھی لائیو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے عبدالحبیب بھائی، آپ جو یہ ہاتھ کا جواب درستے کے لیے بلند کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی قسم کی؟ آپ کے پروگرام میں ہمیں کافی علم حاصل ہوتا ہے، کافی پروگرام میں بہت زبردست طریقے سے ہمیں نالج ملتی ہے دین کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کے ویڈیو کال کا۔ پہلے تو آپ اپنے ہاتھ کو ذرا سنبھالیں، برابر میں ٹرین کھڑی ہے تو کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اور نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کبھی آئیں باب المدینہ تو انشاءاللہ تھوڑا سا مالش بھی کروا لیں گے آپ سے، اللہ کی رحمت سے سب خیر ہے۔ اور آپ کا شکریہ، آپ نے محبت اور پیار کا اظہار کیا۔ واقعی سلسلے سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ سچی بات بتاؤں، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ کئی سارے سوال ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا ہوتے، مگر اس سلسلے کی برکت سے مجھے بھی یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید اتاری سورت ہند سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی حیدرآباد دکن ایئرپورٹ پہ۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، الحمدللہ آپ نے پڑھائی تھی، ماشاءاللہ۔ اس وقت سب اسلامی بھائی بہت ہی خوش ہوئے تھے اور آپ کو دعائیں سے نوازتے تھے۔ الحمدللہ آپ نے جو بھی ہم کو مدنی ذہن دیا کہ بھائی مدنی کاموں کا کام کرنا ہے، الحمدللہ کل پہلی بار ہمارے گھر پہ الحمدللہ مدنی حلقہ لگا نماز کے تعلق سے۔ بس دعا کرے اللہ استقامت دے، اور ہمارے باپا حضرت صاحب کے صدقے میں ہمیں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق ملے، دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی بہت شکریہ، اور دیکھیں یہ ہے پہلا اسٹیپ کہ آپ نے اپنے گھر میں مدنی حلقہ شروع کر دیا، آپ اس کو کنٹینیو کیجئے اور اس پیغام کو اور آگے لے کر بڑھیے۔ عابد بابو، حیدرآباد دکن میں اجتماع میں تو شرکت ہوئی، اور بہت سارے ذرا ہزاروں لاکھوں لوگ تھے تو ملاقات اسلامی بھائیوں سے تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک عجیب سما میں نے دیکھا کہ جب میں اجتماع سے فوراً ایئرپورٹ پہنچا، آگے فلائٹ تھی اجمیر شریف کے لیے، ہم جے پور جا رہے تھے، تو ایئرپورٹ کے اندر بھی عجیب منظر تھا۔ یہ مناظر ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ کمال تھا، یعنی مجھے تو پہلی بار ایسا لگا کہ وہ ہند کا ایئرپورٹ تھا، لیکن اتنی تعداد میں اسلامی بھائی، یعنی ایئرپورٹ کی مسجد میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی ہماری اسلامی بھائیوں سے، نماز ہوئی، نماز کے بعد باقاعدہ لائن لگ کے ملاقات ہوئی۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ یہ ایئرپورٹ کے اندر میں ہوں یا کسی اجتماع میں ہوں، اور بہت بڑی تعداد میں اسلامی ایئرپورٹ، کیونکہ وہ بھی جہازوں سے آئے تھے اور اب اپنے شہروں کو واپس۔ جن کی ملاقات ہوئی آپ سے ہو گئی وہ تو خوش ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے ایسی، ہم نے بھی ایسے مناظر دیکھے کہ جن کی ملاقات نہیں ہو سکی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ مجھے معاف بھی کر دیں، اور ظاہر ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن تو نہیں ہے، ہماری محبت اللہ سلامت رکھے، اور یہ جو کچھ ہے یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح مل جل کر جنت میں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صلاح الدین اتاری ہے، میں کلول سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری اس سلسلے میں تشریف لے آئیں تو مدینہ مدینہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیرا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضرور انشاءاللہ، ہماری نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ سیمی فائنلز میں اور آگے فائنلز میں ہم انشاءاللہ شہزادگان اور نگران شورا، اور اللہ کرے کہ امیر علیہ سنت کی جلوہ گری بھی ہو، تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا کام عرض کرنا ہے، ساڈا تک کوئی زور نہیں، باقی آپ کی فرمائش بھی ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں. محمد شہزاد بھائی کا نا پروگرام بہت پیارا ہے, ذہنی آزمائش ہم بڑے شوق سے دیتے ہیں. ابھی بھائی کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے, ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے, جواب کا اس سے بہت علم ملتا ہے. ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا بابو کہ آزمائش پیاری کب سے ہونے لگ گئی ہے, سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جو آپ پیاری بن گئی ہے, یہ آپ کی محبت ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی اللہ آپ کو ترقی اور عطا فرمائے, مرشد کا صدقہ عطا فرمائے, اور آپ کے صدقے مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری ڈونڈائچہ ہند سے. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہا ہے, ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ عزوجل. ہمارے سب گھر والے مل کر ذہنی آزمائش سیزن 8 دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ عزوجل علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری والدہ جو کہ رات میں نہیں دیکھ پاتی ہیں تو وہ دن میں ریپیٹ بھی دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. آمین آمین. اللہ کریم آپ کی, آپ کے گھر والوں کی, ہم سب کی اور ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرمائے. آخری کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خان محمد اللہ خان, پیارے عبدالحبیب بھائی میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ عزوجل. یہ امتحان دینے کے بعد میں حفظ قرآن کروں گا, آپ سے دعا کی مدنی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو حافظ قرآن, با عمل حافظ قرآن اور با عمل عالم دین بننا نصیب فرمائے. میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جاؤں, اور آپ سب کے حسن زن جو ہے اللہ مجھے اس سے اچھا بنائے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں, دونوں ٹیمز اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں, اسکور بورڈ دیکھیں گے, اور یاد رہے کہ بہت ساتھ ساتھ چلنے والا مقابلہ. اب نواب شاہ کچھ پیچھے ہے لیکن بڑی کوشش کرنی ہے ان کو واپس آنے کے لیے. جناب آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. چھیالیس نمبر ہیں کراچی مکی, 38 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے. اب وقت ہے کچھ درست کچھ تحریر کرنا ہے. زبان سے بہت جواب دیے, اب تحریر بولے گی, اب قلم بولے گا, اور کس کا قلم صحیح بولے گا یہ دیکھتے ہیں. منچ پر کچھ تیاری ہو رہی ہے, نعت خواہ اسلامی بھائی ہمیں کچھ درود پاک پڑھائیں گے جب تک انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ چل کے ناظرین یہ سلسلہ آپ شب جمعہ کو دیکھ رہے ہوں گے, آئیے مل کر صلی اللہ علیہ وسلم. اور شب جمعہ درود پاک خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے, صلی اللہ شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجیے. تحریر کیجئے سیگمنٹ میں بہت پیارے سے مدری منع آئے ہیں, اور یہ ہمارے عمران مدری بھائی کے جو ہمارے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے روئے روا بھی ہیں, ان کے مدری منع, ان کا نام بھی پوچھتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سائم رضا اتاری اور المدنی. ابھی سے المدنی بن گئے بھائی, چلے اللہ ان کو واقعی حقیقی معنوں میں مدنی بھی بنائے, مفتی بھی بنائے. اب ایک پرچی نکال لیں بھائی. جزاک اللہ, تشریف لے جائیں. اب دونوں طرف کے اسلائی بھائیوں نے, باب المدینہ والوں نے بھی اپنا نام لکھ لیا ہے. نواب شاہ والوں نے بھی لکھ لیا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. آپ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر مجھے رکن شورا مانتے ہیں تو لکھ لیں. چلے جناب. اور یاد رہے کہ اگر پورے لکھ لیں جو پہلے پورے لکھ لیں گے تو وہ ہیں کتنے, تعداد کتنی ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو 26 ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 پورے لکھ پاتے ہیں کم لکھ پاتے ہیں. اور اگر جو پورے کر لیں پہلے تو وہ مدینہ کہہ دیجئے گا تو وہ دو نمبر لے جائیں گے. مرحوم اراکین شورا کے نام نہیں لکھنے, موجودہ اراکین شورا کے نام لکھنے. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب. آپ مجھے ذرا آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے. آپ ادھر آ جائیں. حاجی عمران, اسد مدنی. اچھا اسد مدنی تو ایک ہی ہے میری معلومات میں, تو ایک ہی اسد ہے. ٹھیک ہے. اظہر بھائی 3, اطہر بھائی 4, حاجی شاہد 5, شاہد مدنی 6, عبد الحبیب 7, عارف باپو یہ ہند والے ماشاءاللہ 8, محمد علی 9, سید ابراہیم 10, برکت بھائی 11, حاجی بلال 12, حاجی یعفور 13, عقیل مدنی 14, ہمارے رکن شورا فضیل بھائی 15. ماشاءاللہ بڑی بات ہے 15 اراکین شورا کے نام, حالانکہ ان کا کسی اور سنی جامعہ المدینہ سے تعلق ہے. عمران جو لکھا ہے یہ نگران شورا ہے جی. حاجی عمران ہی میں نے اس لیے کہہ دیا تھا جی. اب یہاں پر آئیں گے امین بھائی. اچھا یہ حاجی امین کا انہوں نے بھی لکھا ہے. امین 2 ہیں ہمارے پاس. امین قافلہ تو 2 ہو گئے. اچھا شاہد مدنی 3, حاجی شاہد 4, فضیل بھائی 5, عقیل مدنی 6, فاروق جیلانی 7, محمد علی 8, عبد الحبیب 9, حاجی عمران 10, حاجی منصور 11, اطہر بھائی 12, حاجی اظہر 13, حاجی عماد 14, عارف باپو 15, لقمان بھائی, حاجی سید لقمان ٹھیک ہے, اور رفیق نئے رکن شورا کو بنا دیا آج کیا جی. 16 یہاں پر ہیں اور وہاں پر 15 ہیں. اس لیے ہمارے اچھی رفیق تھے لیکن رفیق لکھا, پھر بھی نواب شاہ والوں کا ایک نمبر زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے نواب شاہ والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں اور ان کو واقعی نمبروں کی حاجت بھی ہے. چلے جناب دوبارہ اس کو صاف کریں گے. اب دیکھیں دوسرا کیا انہوں نے لکھ رہا ہے جی. چھوٹے مدنی آ جائیں بھائی. اللہ اللہ چلے اس کو ایڈجسٹ کر لے. اس کو درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا وقت شروع ہوتا ہے. قرآن کریم کی سورتوں کے نام لکھیے. نواب شاہ اور باب المدینہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھ رہے ہیں. مدنی چل کے ناظرین کیا آپ کو قرآن پاک کی اتنی سورتوں کے نام ہیں کہ نہیں یاد؟ بلکہ ہو سکے تو آپ بھی ان 60 سیکنڈ میں اپنے گھر میں ایک مدنی مقابلہ کریں. کیا سب مل کر لکھتے ہیں ہمیں کتنی قرآن پاک کی سورتوں کے نام بتائیں. ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ لکھتے جا رہے ہیں. پچیس سیکنڈ رہ گئے. ایسی لکھائی میں لکھیے گا کہ مجھ جیسا ناکارا بھی پڑھ سکے. صرف آپ ہی پڑھ سکیں وہ نہیں چلے گا. 12 سیکنڈ باقی ہے. 7 سیکنڈ. تین سیکنڈ باقی ہے اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. رک جائیں جناب, پورا بورڈ ہی بھر دیا ان کو, تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بورڈ دینا پڑتا. چلے جناب آپ یہاں آ جائیں, مل کر ہم کاؤنٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ تور, ہود, نور, عصر, یہ بھی طریقہ اچھا ہے, شارٹ نیم, فجر, پانچ, قدر, چھ, نصر, سات, کوثر, آٹھ, فیل, نو, کیف, دس, کہف, اچھا سورہ کہف, فلک, گیارہ, علق, بارہ, اخلاص, تیرہ, طہٰ, چودہ, یاسین, پندرہ, سعود, سولہ, قلم, سترہ, اب دیکھ لے ڈبل کوئی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, سترہ, ملک, اٹھارہ, نبا, انیس, عبسا, بیس, عادیات, عادیات, اکیس, قارعہ, فاتحہ, بقرہ, اللہ, آل عمران, پچیس, نساء, چھبیس, مائدہ, ستائیس, انعام, اٹھائیس, انفال, تیس, اعراف, تیس, سورہ توبہ, اکتیس, یونس, بتیس, سورہ یوسف, سینتیس, اللہ, یہ سورہ انعام بھی ہے اور اس کے بعد جناب 33 صورتیں لکھ دی ہیں صرف 60 سیکنڈ میں. مدری چینل کے ناظرین, ان بلیویبل, اب تک شاید تحریر کیجئے میں سب سے زیادہ انہوں نے لکھے ہیں, مگر نواب شاہ والوں کی باری باقی ہے, مجھے یہاں آنا پڑے گا. چلے جناب, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, نعام, چار, سورہ اعراف, پانچ, یاسین, چھ, طہٰ, سات, مدثر, آٹھ, مزمل, نو, قیامہ, دس, سورہ کارعہ, گیارہ, سورہ فیل, بارہ, سورہ قریش, تیرہ, اخلاص, چودہ, فلک, پندرہ, علق, سولہ, یاسین, بتین, اچھا بتین صحیح نہیں لکھا لیکن چلے پھر بھی, سترہ, علم نشرہ, اٹھارہ, جناب باب المدینہ والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں, بیوٹیفل جناب, بہت زبردست طریقے سے لکھا اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے دو دو نمبر حاصل کیے. یعنی اب یہ سلسلہ کا فیصلہ کرے گا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے, درست کیجئے, دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اڑتالیس نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے, 40 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے. اب نواب شاہ والوں کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ یہ 8 کے 8 نمبر حاصل کریں درست کیجئے میں, تاکہ مقابلہ برابر کریں, ٹائی کریں اور پھر کسی موقع پر آگے بڑھ جائیں. یعنی بہت مشکل ہے مگر اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ذہنی آزمائش میں بہت سارے اپسیٹ دیکھے ہیں, کیا نواب شاہ یہ ممکن کر دکھائے گا اور کیا باب المدینہ والے غلطی کر کر اپنے نمبر کم کریں گے, یہ تو وقت بتائے گا. آئیے شروع کرتے راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. جی 4 سوال ہوں گے, آپ پہلے بیل بجائیے. جی آپ بھی چیک کرا دیجئے. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں درست کیجئے راؤنڈ. پہلا کیا درست کرنا ہے بتائیے, وہ لفظ کیا ہے جو درست کرنا ہے. نواب شاہ والوں کے پاس آپشن یہی ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جواب دیں. اشارہ دینے لگا ہوں, یہ کسی چار ہستیوں کا تذکرہ ہے. اللہ, بیل بجا دی ہے باب المدینہ والوں نے. خلفائے راشدین, اصل میں میرا اشارہ جو ہے اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, اس لیے اس سوال کے جواب کو ہم مائنس کر دیں گے. یہ خلافت راشدہ ہے, چونکہ چار نہیں ہیں بلکہ 5 بنتے ہیں. یعنی اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں کہ خلافت راشدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی اور مولا علی, پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں, اس لیے اس سوال کو ہم اسکپ کریں گے, اگلے درست کیجیے کی طرف چلتے ہیں. یہ نور علم و عشق کا اللہ. پھر بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے. التماس التماس, بعض اوقات یہ التماس بھی پھنسوا دیتی ہے. یہ التماس ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ استلام ہے. اور یہ طواف کے دوران جو حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے. باب المدینہ والوں نے دو نمبر دے دیے ہیں واپس جناب. آپ چلیں گے تیسرا وہ لفظ جو درست کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ پھر بیل بجائی ہے سجدہ شکر. دیکھ لیجئے اب غلطی کرنے پر سجدہ شکر کبھی کسی نے کیا ہے یا نہیں, یہ آج پتا چلے گا. اور اگر جواب درست ہو گیا تو تینوں اسلامی بھائی کو میں گزارش کروں گا کہ ضرور سجدہ شکر ادا کریں. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. کسی نعمت کے ملنے پر سجدہ کرنا سجدہ شکر کہلاتا ہے. باب المدینہ والوں کو چاہیے کہ آج یہ خاص طور پر سجدہ شکر ادا کریں, کیونکہ ون آف دا موسٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاندار ٹیموں میں سے ایک ٹیم نواب شاہ کی آج آئی تھی, اور آج یہ پیچھے رہے اور باب المدینہ والے آگے رہے, تو ان کو واقعی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. چوتھا کیا ایسا ہے جو درست کرنا ہے؟ پھر بیل بجا دیے باب المدینہ والوں نے. بتائیے مسجد الحرام. آپ نے کہا مسجد حرام, بتائیے کیا یہ مسجد حرام ہے؟ جی مسجد حرام ہے. گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں, اور مسجد حرام سبحان اللہ یہ وہ مسجد ہے عموماً جہاں پر کعبہ مشرفہ ہے, جس جگہ پر اس مسجد کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں وہاں کی زیارت بھی نصیب فرمائے. مدری چل کے ناظرین بہت شاندار سلسلہ ہوا, مگر کسی ایک ہی نے آگے جانا تھا, اور میں نے سلسلے کے درمیان میں بھی کہا تھا کہ آج ایک افسوس رہے گا کہ ایک بہت اچھی ٹیم کو ہم جدا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے. جی چاروں سوال ہو گئے. جی اچھا اچھا, خلافت راشدہ والے کی جگہ ایک اور سوال بھی دیں گے جناب, اگر ہے آپ کے پاس تو بتائیے چلیں, کیونکہ اس سوال کو ہم نے اسکپ کیا تھا تو ایک اور سوال بھی شامل کر رہے ہیں. جی درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے درست کیجئے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اللہ بالکل آتے ہی بیل بجا دی ہے. بتائیے کیا ہے یہ؟ بہار شریعت. آپ نے کہا بہار شریعت, کیا یہ لفظ درست ہے؟ عجیب, بہار شریعت جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی اور نواب شاہ کا یہ مقابلہ بہت شاندار طریقے سے آگے چلا, مگر آخر میں باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. مدنی چلے گئے ناظرین, نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں کو ہم سے جدا کرتے ہوئے ہمیں بہت دکھ بھی ہو رہا ہے. بہت شاندار ایک ٹیم آئی اور بڑے شاندار تیاری کے ساتھ آئی, مگر ظاہر ہے دو میں سے کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باب المدینہ والے کوارٹر فائنل تک ہی رہتے ہیں یا آگے تک جاتے ہیں. نواب شاہ والوں کو پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. ان کے لیے تحائف لائے جائیں, ان کو تحائف کے ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے جو مدری چل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا, اور پھر انشاءاللہ ایک قرآن دازی بھی تو ہونی ہے. جی آئیے. ہاں ہیں جناب، یہ کچھ تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، پدری چیکس بھی آپ کو دیے جائیں گے، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی ہیں، تبرکات بھی ہیں. چلیں جناب. اچھا ماشاءاللہ، تینوں ہمارے اسلام بھائی کے بھانجے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. اچھا واہ، سامنے والی ٹیم کو تحفہ دینے آئے، ماموں کو نہیں دینے تحفے. چلیں جناب، یہ آپ کے مدری چیکس بھی ہیں. آئیے دیکھتے فائنل اسکور بورڈ کے، ہمارا اسکور بورڈ کس طرح چلتے ہوئے اختتام پذیر ہوا. باون نمبر باب المدینہ کراچی، نواب شاہ 40، 12 نمبر کے فرق سے باب المدینہ کراچی والے آگے چلے گئے اور نواب شاہ والے پیچھے رہے. اب جناب پھر چھوٹے مدنی آئے ہیں اور سوال کا جواب بھی لائے ہیں، قرآن دازی بھی ہوگی. سوال یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے، ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، اس کے وہ والدین کے ساتھ کیا کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا؟ تو بتایا وہ جواب یہ ہے کہ وہ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا. یعنی یہ کام یاد کر لیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قسم سچی کرے، اگر جائز قسم ہو وہ سچی کرے، ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے. لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ پھر ان کے ماں باپ کو برا بھلا گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا کام نہ کرے. تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے والا، بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمانی کی ہو. تو یہ موقع ہے والدین کی روح کو خوش کرنے کا، طریقہ بتایا گیا. کچھ نام آئے ہیں، ابو الایمان عابد مدنی اچ شریف، ایاز مدنی باب المدینہ کراچی، جاوید گوجرا، فرحان باب المدینہ کراچی، رانا الطاف مدینۃ الاولیاء ملتان، عمران نواب شاہ الطاف مدنی باب المدینہ کراچی، عرفان عالم باب المدینہ کراچی، ابن مسلم اتاری، گھمرو گھوٹ ایئرپورٹ سکھر، یہ ایئرپورٹ سکھر میں ہے. چلیں جناب، او ادریس اتاری باب المدینہ کراچی، عمران باب المدینہ کراچی، اے آر شہزاد گھانجی باب المدینہ کراچی، ادریس مدنی بنگلہ دیش، محسن باب المدینہ کراچی، محمد اسرافیل اتاری بنگلہ دیش. چلیں جناب، بہت خوبصورت نام بھی ہیں، سیف اللہ کوئٹہ، عثمان مدنی حویلیاں، حسان اتاری باب المدینہ کراچی. اسکرین پر آپ اور بھی نام دیکھ رہے ہوں گے، اور اب دیکھتے ہیں کہ انعام کن کو جاتا ہے. جناب ابن مسلم اتاری، گمرو گوٹ ایئرپورٹ سکھر، سکھر کے کا قریب جو ایئرپورٹ ہے، چلے جناب وہاں پر یہ انعام جائے گا. اپنا ایڈریس بھجوائیے تو آپ کو یہ تحفہ بھیجیں گے. فیضان ابو ہریرا، یہ دیکھتے ہیں کس کو دیا جا رہا ہے. جی جناب، میرے پاس باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، نواب شاہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں. مجلس میں ایک ٹائی پڑا ہوا ہے کہ دونوں طرف اسلامی بھائیوں کی شاندار پرفارمنس ہے، مگر میں چاہتا ہوں ایک ایسے اسلامی بھائی کو آج یہ تحفہ دیا جائے جس کو واقعی سیریسلی میں دل سے جدا کرتے ہوئے افسوس کر رہا ہوں. ہمارے نواب شاہ کے اسلامی بھائی بہت شاندار، بڑے ذہین ہیں یہ. اللہ ان کو اور برکت دے، اللہ انہیں اور ترقی دے. مائک، آپ کا نام بیٹا؟ محمد ابو بکر. مجھے، میرے پاس بس میں ہوتا تو محمد ابو بکر کو میں کسی اور ٹیم میں لے کر آگے لاتا، کہ ایسے ذہین طلبا ہمیں اور چاہیے. اللہ آپ کو اور برکت دے بیٹا. آپ اپنی پڑھائی پر پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں؟ کون سے درجے میں؟ خامسہ میں. آپ نے ماشاءاللہ، میری گزارش ہے کہ تخصص فکر کیجئے گا، اللہ آپ کو اور برکت دے. ساری ذہین ہیں ماشاءاللہ. ہمارے باب المدینہ کے، ہمارے نام آپ کا حضرت غلام قادر بھائی بھی کنٹیسٹنٹ تھے فیضان ابو ہریرا کے، اور بہت شاندار انہوں نے بھی جواب دیے، لکھائی میں بھی کمال کیا. لیکن ابو بکر جو ہیں وہ چونکہ ہم سے جدا بھی ہو رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ تحفہ انہیں دیا جائے، اور اللہ کریم ان کو، ان کے گھر والوں کو، اور نواب شاہ کے تمام اسلامی بھائیوں کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا. اچھا، قرآن دازی باقی ہے. جی، کل کا سوال بھی آپ سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر صلاۃ السلام بھی کریں گے. مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. 1842 1842 1842. ذرا دیکھ لیجیے اپنے ٹوکن ذرا دوبارہ. اچھا، لگتا ہے وہ شاید چلے گئے ہیں. 1841. ارے مدنی منع کی جگہ یہ بڑے کو آ جائیں. اچھا اچھا، چلیں جناب. جی اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی. بدی چل کے ناظرین، آپ کی رائے کیا تھی آج کے سلسلے کے حوالے سے، باب المدینہ یا نواب شاہ؟ بتائیے. باب المدینہ 60% رائے تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اچھا، اب قرآن دازی اور بھی ہوگی باپو؟ اور بھی دیجیے، ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں. آپ ایک منٹ، آپ یہ کھڑے ہو جائیں ان شاء اللہ. 1869 1869. ٹوکن نمبر موجود ہیں. 1869 1869 نمبر نہیں ہے. چلے جناب ایک اور لے لیتے ہیں. 1879 موجود ہے ماشاءاللہ. آپ بھی آگے آ جائیں. چلیں ان دونوں کو ابھی باپو تحفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں کہ کل باپو کل کے لیے سوال دے دیں, یعنی کل سے مراد اب آئندہ منگل کو سلسلے کے شروع سے پہلے آپ نے جو سوال کا جواب دینا ہے. آئیے وہ سوال آپ سے کرتے ہیں. سوال دیجیے گا. منگل کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ارشاد بکر بن عبداللہ ہے کہ کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دو چیزوں سے نہ بچے. بتائیں وہ دو چیزیں کیا ہیں, وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو متقی بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے جواب حاصل کیجئے. منگل کو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا جواب ہمیں دے دیجئے گا. آئیے وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا. یہاں موجود بھی صلاۃ السلام اسلام میں شامل ہو جائیں. اور مدیشہ کے ناظرین بدرو تجا تم پہ کروڑو درو کب کے بدرو تجا تم پہ کروڑو درو تہبہ کے شمسو دوہا تم پہ کروڑو درو تہبہ کے شمسو دوہا تم پہ کروڑو درو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا تم سے نگاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو اور دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پا چاند سا ہو کبھی پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو آنکھ عطا کیجئے اس میں جیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں جیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں جیا دیجئے اس میں جیا دیجئے جلوہ قریبا گیا تم پہ کروڑو درو کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درو کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑو درو. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله